שסרט קודשי וחלי עוד מתל גזול ביד אויבי ולא נשאר עמדתי אשכון בתנבה למושב אלשיב עמדתי אשכון Thank you. sonukum neden ömrüm şef bu istekli an var.